أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فيستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به فأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون دیزنه تخفیف اخروی ذکر کوي منکرین له مخکې د تخفیف دنیوي ذکر وکړو دې پسې بیا زجر دی او جواب دی د دې د شوبې او دا غین رستو بیا هم زجر دی منکر ته سره د تخفیف نه ولکل امه الرسول او د پارا د هر ډلې او پیغمبر دی فیزا جاء رسولهم نو کلا چې را به شي پیغمبر ددي خوزی بینه هم بلقستې فیصله به شي په من ددي کې په انصاف هم لا ظلمونو په دي به ظلم نه شي کې دی کې دو مطلب یو مع دا ده چې لکل امت رسول دپاره د هرې ډل یو پیغمبرې په دنیا کې نو فیضا جا رسولوم کله شراب غی پیغمبر د دین او د خلکو به تکذیب کو نو قضی بینهم بالقسط فیصله به شر دی په منځ کې په انصاف هو او په دې ظلم نشکې دی من عذاب به راغی کنه نو بیا د دنیا عذاب یادی او عام مشهور تفسیر دا دی چې نه دا قیامت کې بعد هر امت پیغمبر الله راولی نو دا غی نرستو به فیصله غی ته ورولی شي چې کوم منکرو د پیغمبر خبره نه منلې ناغي به عذاب تزی معذب کیږي به دا الله ظلم نه کوي بری انصاف دی نو دا پارا دا هر ډلې پیغمبر دی فیضا جا رسول نو چې کله را بشي رسول د دې د پارا د گواهه په دیوان دی قیامت کې نو قضی بینهم بالقسط فیصله به شي په منځ د دې کې په انصاف و هم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کېده نو ويقولون او زجر ورکې دي تا چې دی با بزایا شوبې کولې اعتراضونه کول چې دا ته چې وایي چې قیامت برازي او عذاب کوي پکې دا بکلې ويقولون او ويدي متى هذا الوعد کله وی دا وعده د قیامت ان كنتم صادقين کایه تاسو رښتینی دی به په دا بلا کلې کله به روانې چې مونږه هغه ته وګونه تکې کو کنه چې ته وایي چې پلان کې ټیم باندې دی په پلاني تاریخ باندې دی نقول جواب توقع لا املك لنفسي ضرا ولا نفع اختيار من نیم د خپل ځان د پاره د لرکولو د ضرر د ځان نه او نظر اخلو د فایده الا ما شاء الله لیکن اغا جو غاری الله نو اغه کوي مطلب سو ما ته پته نشتا ما دا د ځان نه ضرر نشم د پکو یی ځان له فایده راخلی شم نو سوره اعراف کې تیر شوی دی ودلته دوار مقدم کړی دی اولته نفع مقدم کړی و ځکه دا مقام د عذاب دی کنه لکل امه اجل او د کوم مقصد دغی چې لا اقول الا ما علمني ولا اقدر على شيء مما استاثر به الا ان يطلع عن الله عليه فانا عبده ورسوله اليكم وقد اخبرتكم بمجيء الساعه وانها كائنه ولم يطلعني على وقتها حافظ ابن كثير وي ما نزنوي مگر هغه چې مال الله علم را کړل او زه په قادر نیم اغه سيزرو باندې چې الله ځان سره خاص کړی دی هو کا الله مال اطلاع پاغي راکی نظر هغه باندې او رسولین تاسو ته او ما تاسو ته خبر درکړی چې قیامت را روان دی دا بخامه خایي هما ته الله داغه وخت نه دی خولي چې په کم ټیم وي نو دیکھیو مقصد دا دی لکل امت نجل تپارا د هر یوې ډلې اجل یو نیټه ده مراد د امت نه امت مکذبه ده معنا هغه ډله چې د انبیایو تکذیب کړلې او د اجل نه مراد اجل العذاب ده معنا بدایي د پارا د هر منکر ډلې اجل نیټه ده د عذاب اذا جاء اجلهم کل چراشی دانی ټده دی فلا استاخرون ساعتا نو نه برستو کې دی شي او ساعت ولا استقدمون نو نه مکه کې دی شي بیا زجر دی منکرین تا او تخفیف هم ذکر کړي قل وایا وتا ارایتم آیا فکر کړل تاسو ان اتاکم عذابه کراشی تاسو ته عذاب د الله پیاتن د شپې او نهارم یا د ورځې ما لا یستاجل منه المجرمون نو ست تدبیر دی چې زربو کی اغا مجرمان د پاره د ځان خلاصولو ما لا یستاجل منه المجرمون ما دا ست تدبیر دی یستاجل منه چې تلوار به کوي پاغی المجرمون مجرمان او ځان بخلاصي سهیلشتا ای حیله یستاجل المجرمون بدفع العذاب من الله بسببه یا کوم عذاب دشي په تلوار غوړي دا مجرمان چې دا غي نه فکر یو نیمونی کنه نو ثم اذا ما وقع امنتم به آیا بیا کل شراشی دا عذاب نو ایمان برولې پاغي نو بیا برته ویل شي چې آل انا اوس ایمان ورولې وقد كنتم به تستعجلون او یقینا وې تاسو چې دا په تلوار سره غوښتو عذاب د الله شراشی دا د غفلت پوخ کی راضی یاد شپې یاد ورځې انسان غافل نه نبی ابا دی په کم تدبیر ځان د الله د عذاب نخلاصي اج کله راشي نو دغه وخت کې بیا ته ایمان نوړي نبی خو بتاله دا جواب درکې دی شي د الله تر طرف نه چې اوس تر اوسه خو تا په تلوار عذاب غوښته او من الذي نه حال انا تخفیفو ثم قيل بیا بوویل شي للذین ظلموا هغه کسانو ته چې ظلم کړل ذوقوا عذاب الخلد اسکه عذاب همیشه همیشه همیشه عذاب ده یو روز دو روز نه آل تو ځونه رزق و هم د پکې چې الله همیشه عذاب ورکې نو معاذ الله د بچت ظلم کوي غني وینا دا خو دې چې سکړې دینه دا غي سزا ده آل تو ځونه سزا نشي درکې دې تاسو ته الا بما کنتم تکسبون مگر په سبب دا هغه بد عملونو چې تاسو کول تاسو چې سکول نو دانن داغه عاقبت دی د انجام دی له سزا ده نو بیا زجر دی په انکار د قیامت و استم بیونکا او دا خلق تپوس کوي استانه خبر طلب کوي استانه احق هو چې آیا دا قیامت حق دی یا دا عذاب د قیامت حق دی احق هو نو قلت وتوائی او وربي او پرب مې قسمي انه لحق يقينا دا خامخ حق دي دا الله په خپل ذات قسم خوري چې قیامت برازي او سلور زل الله په قران کریم کې په خپل ذات قسم خوړلې دي چې دا برازي لکه دې مقام کې رالو نورو سوره مریم کې بمراشي اتش په آیت کریمه کې نو بیا وروسته سوره سبا کې بمراشي دریم آیات کې سورۃ تغابن کې ووم راشي وو آیات کې ووم آیات کې دا سلور زای الله په خپل ذات قسم کوي چې قیامت به خامخ راځي ای و ربي انه لحق وما انتم بموجزين او مه تاسو بچ کوونکی ځان لدا عذاب نه ځان د عذاب نه نشه بچ کولی الله نشه عاجز کولی چې هغه فیصله د عذاب کړی دا او تاسو به بندک ما انتم بموجزين نو بیا تخویفو ولو ان لكل نفس او کشید پار د هر تن ظلمت چ ظلم کړه ما فی الارض اغه مالونه دولتونه او سامانونه چې پزمګه کیری لب لفتدت به خامخه بدله به ورکی د پاغه سخه د پار د زفقول د عذاب مجرم لچ الله کوم سزا تور کینی کو په دې زمکه کې د سمره سامانونه او دولتونه وی ټول زمکه کنا او د دنیا دا وغوختي شي چې دا راکو د په ملک یمو نو دومره سخ عذاب دی چې دی باغه ورکی خزان بخلا سي ولو ان لكل نفس او كشت شي د پاره د هر هغه تن ظلمت چې ظلم کړل دی مجرم دی ما فی الارض هغه سچ په دې ځمکه کې دی لفتدت به خامخه فدیه کې به ورکې دی اغیله بدله کې به ورکې دی اغیله د پاره د دفع د عذاب نو اسر الندامتا او پټ پټ به کې استمان دی عالم مار او العذاب کله شو ویني عذاب یو معنی ده اځه معنی ده جو اثر الندامت اخکارب کی پیمانتیا او دارجی حمانا ده زاد المصیر کی ابن جوزی وی دامانا تاز حرود زګه اثر د ازدادونه دي ګړ معنی پکشتا ابو عبید رحم الله دی پیمانه ده ل چې اظهر الندام دی وخت پیمانتیا اخکار کی زګه دا غیر روز نه ده چې د تصبر او تصنع او د جدی به پټه کی اچھا دا ویلو چې پټه بکی خپې مانګیا مشران د کشرانو نجدي ته ونه شرمېږي مون خو بدی لولې امیدونه ورکول نو اخف الندامت اخف الندامت من اخفر رؤساء الندامت من الضعفاء وهم الاتباع خوفا من ملامتهم وتعيرهم او درېما معنا پکېم بعضو نقل کړي او مظهري کې شتاب او سعود کې شتا ذات کې ابن جوزي چې اخلصوها دی با خالص اخ پیمانتیا ہو کی کنا دا سوچخ پیمانتیا دا اوسو او دا بیر خبر ہے جو اس پیمانتیا دیر سا فیدہ نور کئی خوا او دا مانا دیر واضح دا چه روز دا سیرے چه اس دی پٹولے نشی دنیا کے خوب اخ پل اخ پیمانتیا پٹکڑا دلتا بے اس خارا کئی واسر رن نداما او اخ کاربا کی اخ پیمانتیا لما راو العذابا کلچیو ہنی عذاب و قضی بینہم بالقسط او فیصل بوشی پمینس ددی کی پینصاف او هم لا ظلمونو بدی بظلم نشی کے دے ضربر اللہ ظلم پچانے پی دچی سکڑی دی داغی سزا اور پی خوا علا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر شئے بے شکا دا اللہ پہ اختیار کی دی اگج پاسمانو نوز مگا کی دی دا دلیل عقلی دے دا پار درد دا شرک فعلی دا سمر سیزونه په دې ځمکه او اسمان کې دی او دی د الله په اختیار کې ملک دا غد او پیدا کړی غدی نه دا ولی ظالمانو تاسو د بل په نوم ورکوي دا هغه پیدا کړی دی کنه ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې کله دا غد دی خلقن ملکن و ملکن با چی په دا غ قائم ده ملکیت هم دا غد دی پیدا کړی مغدی دا ولی د بل په نوم ورکوي په دې خو یو عقل والم پويږي جاهلیت کې موحد تر شو جاهلیت کې ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر کې دوه مخ کې هغه ته واحد د جاهلیت ویغه زید ابن عمرو ابن نوفل یو ځل داسې ناشتو چې چاواله غوخه راوړه ناغوتې در څه غوخه ده پیدا جی غفلان کې چې بیزال اله کړو د هوبل شهید په نوم باندې هغه یا خواته مال مردار راوړل شاتن خلقها الله انزل لها من السماء ماء وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا فَكَيْفَ تَصْبَحُونَهَا بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ دا بیزا الله پیدا کړی وا د برنا بارانونو ولا اغرا ورولیو د زمکه زرغونی هغه کړی وي او دی خوړلې وي نو به څنګه بل په نوم لاله وي فَكَيْفَ تَصْبَحُونَهَا بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ ادا غړیو چې د بوې جيبه خلق دی تاسو ته وکی نو د ګوزن بابا فلانې دی ګوزنونه خکې د بادو بابا فلان کې د بادو باسي د زړو بابا فلانې دي او بل شهید د لارشه لا تخیل له ورشه منات بزرګ له ورشه یا ربن واحدا ام الف رب ادینو ازات قسمت الامور یاره د یو رب تابعدار شه مو که د ګنو رب د ګنو رب اربابو چې دام زموار دي دام دي ربن واحدا ام الف رب ادینو ازات قسمت الامور دام دین نه چې کله کارونه تقسیم شي کارونه تقسیم کړو خلکو چاله یو ذمہواری ورکړو چاله بل دا د مینې ذمہوار دی دا د لیوانو ذمہوار دی دا د بادو ذمہوار دی دا د ګوزن ذمہوار دی د من دانه خکې د دا کې د رتګو ذمہوار دی نو فلل عزا دین ولا ابنتها ولا سنم بني غنم ازورو نو خود عزا به خپل زما دام یو پیرا به وداغي کړیانه و کاره کې دبا او نه داغې دواله لونه مان الله ته منات او نه داغ بنو غنم چې کوم درګاوونه دی غیله ځم ولا اسنه مې بنو غنم نه زور تاسو تل دي او به وي ويم دغه شان کار دا ما چې څنګه وکي کذالک يفعل الجلد الصبور کوم چې تکړه سړی دی خلقو د عقیدو مقابله کول شي غم داسې کوي د شرک نه دغه شان نفرت کوي ودي هو بل چا لګنن ځکه الله جل شانو چې ګوره په دې ځان خبر ک الله الله ته وی حرف تنبیه دا زما ستاره په خو الله نه دی دا د عربی الله دی الله من خبر شه ځان خبر کې چې بهشکا د الله اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو زمګه کې دی الله خبر شه ان وعد الله حق بهشکا وعده د الله یقیني ده کوم وعده چې باس بعد الموت د مرګ نه پس دوباره ژوند او د قیامت پرز د الله دربار کې حاضری ده ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دې خلکو نه پوهیږي علم پکې نشتا جاهلان دي ځان نه پوهیږي د دې نه دا پته لګیدا چې په دې مسله او سره پوښ چې الله واحد لا شریک دی او هغه زموار دی مشکل کوشا دی حاجت روا دی خالق مالک دی بس د لوی عالم دی ذکر به مسله خدا او چې فعلم انه لا اله الا الله په دنیا کې ډیر داسې شته چې لا یعلمون خان نو کډیر کتابونه ویلي دي ډیر سپاری ویلي دي ډیر علمونه کړی دي هغه په دې مسله نه پوهیږي چې الله یې کیو دی په ذات او په صفاتو کې نو دغه علم نشته ګوري خان اکثر داسې دي چې هغه علم نشته نو بل دلیل هو یحیی و یمیت هغه ژوند دی کول کوي او مړ کول کوي و الیه ترجعون غتبا او ګرځول شي تاسو ټوټیم را روان دی قیامت کې به الله ته ګرځي پیشي به تاسو دغه دربار کې هو یحیی محیی هغه دی ممیت هغه دی چې ستا د مرګ او د ژوند واکدار او ذمہوار هغه دی نو ستا د ژوند فیصله هر فیصله چې مرض لرکول او مرض لرکول مرض را وستلو لرکول مالداری ورکول غریبی ورکول بچی ورکول برکت اچول دا ټول دغه اختیار دی کنه ځکه ژوند کړي هم هغه عمر بدروانی مگر اولی برسوک نشی را واستے وای امید او هغه ته پیشکې ګیم دغه دربار کې بازیری کې نو ترغیب ورکی قران کریم د جراشه د الله کتاب تراشه چې د عقیده دی صحیح شي چې او الله مشکل کوشا او حاجت روا او منی او هغه سره نور شفاعهونه منی هغه سره نور سفارشانو نه مینه نه پاغه باندې سوخپل خبره په زور مناول شي ګوره یا ایها الناس او خلقو قد جاءتكم موعظه یقینا راغله تاسو ته आवाज او نصيحت من ربكم تاسو در رب طرفنا واستوي سړی د بدو نه منه کی کنه واس کی معنا د ردع پرته ده واز معنا منع او ردع ردع من السيئات د بدو نه منه کی کنه او شفاء لما في الصدور او شفاء دا د هغه مرزونو چې پسینو کې دي پسینو کې چې کوم مرزونه دي دا غي د پاره شفاء دا ودواء لداء الجهل زاد المصير ابن جوزي رحم الله وي ته جهالت د بيمارې علاج دي کنه دوايي دي کنه او شفاء لما في الصدور دا قران کریم مکمل شفا ده ام ازهری مخبل تفسیر کې وی دوا ان موجب للشفاء دا ته دوا دا چې دې سره شفا راځي لما فی الصدور ما فی صدورکم من الامراض القلبیه یعنی العقائد الفاسده تاسو پسینو کې چې کوم د زړه مرزونه دي عقیدی فاسید دي هغه ختمې دي لګنه لرکې ابو سعود حنفی دی غم وی یہ شفاء لما فی الصدور من الادواء القلبیہ کالجہل والشک والشرک والنفاق وغیرها من العقائد الزائغہ دا شفاء دا داغ مرزونو چی پسینو کی دی چی اغا دڑ بیمارے دی لکا جہالت دے شک دے شرک دے منافقت دے کگی عقیدی دی غلط عقیدی دانا چی سینو کی دا سینو شفاء دا بینے ٹوخی پس رخ کی گی کوتا صحیح پس رخ کی گی کن نا زړه کې چې کوم بيمارې پرتی دي ډېر بيمارې دي هغه دل ختمې ښا اتا خو په صرف دا شفا غتلې وکنه تعویذونو دکان نه جوړ کړو چې کسان برازي نو خاص خاص تعویذ باغله کیږي چې دا آیات دې د پاره دي چې د تبوي ناغو په ختميږي او دا رټوخي د پاره دي چې ټوخي ناغو په ختميږي ودا پیغمبر ویل دي ک صحابونو نقللی ک تابعینو ک بده سرور واړو امامانو کې او امام چته ویلیره چا ویلې ده دې وجهنه اقبال سے دې خپل قوم نړیړ لوي ګيله کړې و چې ترا حاصل زیاسی نش جزینس کیا مز خان د نش اعصاب میری تا خو صرف د سوره یاسین نه دا ذکر کې بس وی وایو د چې پد اثر تنه ساوږي دا وی د قران آیاتونه دې سره په اړه خاص نبی له سلام دا ذکرې په ای باندې هم دا بیمار راغلی دي د دنیا مصائب مصیبتونه شته هغه دا لګې کړې اجل بیا پکې ویدا پکې صاحب کو نشو دا دا پرچونه شو ټیک دا علما او سولما ویلي چې دا قران کریم آیاتونه یو د الله نومون دي کنه او شرک وته مو آیا ګناه وته مو آیا خو لیکن یو ګونه به دبی ده صدا به دبی ده چې تا غروانه اسکی یاغه تعویز جوړه په غاړه کړل کله به ودا سه کړه بټټه تنه نوځي کړه به جنابت په حالت کې کړه به کنزل کې چاته هغه دی غاړه ته ځوړندې کنه دا الله د نمونو د الله د کتاب به دبی ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نه کړه نفس جائز دې دانه چې کنه کفر دی یا شرک دی هم علماء لیکلي او حسن بصری مکروه دی کراهت نور وجه مشته حیات الحیوان کې د میری رحمه الله د وقسم علماء را نقل کړی دی زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله یا شیخ الاسلام نے تیمی رحمه الله دارنګ علامه زهبی داسې نور علما اغه لیکلي او خپل کتابونو کې تیبیم لیکلي او شرح د مشکات کې مرقات کې لیکلي مولا له خارجي جائز دی نو جائز خودی خو غوره نه دی غوره او غوره دم دی بهتر سیز دم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان دم کړل صحابه یو بلوم دم کړل ځان دم کړل نبی رسول سلام بار ما سوتن پزان باندې اخیری صورتونه وی پزان به چوف کول د مول بهخه او مختلف کلمات داغه نه نقل لږه دا دمه وې دا دمه وې نو بس دم د ټولو نه بهترین شیز دی بهترین علاج دی کنه هغه زکه او په خپل ځان له دم چاو غره دا یو خبره یاد وساته سم خلک ډیر ساده ساده خلک دی پويږي نه ماره یو سړی راځي او ما ته وی استاد په دې دم واچو نو ټیک د زټ ول دم چاو خو ما خپل شل کارونه دی بلا خبره مخې ته لګنه دوره په اخلاص غره نه شو مزان به اخلاص وم چرړه پرړه او چوپ او ته چې ځان لا چې کنه نو پېګه به اخلاص نه ونیا ولې دې ځان له خپل ځان څخه ځان له خپل دم واشو اکثر ملګرو ته زهم بل بچی دي کوروالا سار مال جسنګ مونږو کې نور پسې سورې فاتحه شفا وته ویلې دي هغه وایا په دې نیت باندې په چې باندې چوفکا په ډوړې ولت چوفکا په غي باندې چوفکا ٹھیک شو بل چې تعالی دم چې کې بای اخلاص نه ګوري خنا باسې ګپې اصل هغه دی او سوق په داسې اړو ډېر مخلص شي مجه د شپاره کسانه درو دي کم کم سره به اخلاص کی راغه راغه په جیب نظر جنې بسرو پاس اوس یو خې غبل خو 50 روپیا راو باسه او 50 روپو زمانہ خو نه اوس ګران شي یا خو پخاو نه دې بده ته نظر کې جنې بس شي راو نه لا هغه کو اخلاص نه اخلاص دې اخلاص وصل کې دغه دې دې په خپل ځان لا واجهه نبی له سلام ما ته اجازه راکړه یوه ما ته اجازه نشته دا رسول له ونه خبره اجازه کی دا کوي مو خو دې داسې کتابونه لري چې د حدیث کې راغلي ګره دې دای اجازه راوړې دای اجازه را سو خو نه دا به چاپ کې پیدا ګرندې شي په خیمه دا به یو یاد راځل وې نو به تاسو پوښ شي وانه چې عقیده دې برابر ده یو ځلې وایو برابر ده ښه چې عقیده دې صحیح ده دا ټیک ده ته کنزلو نه بد وردو نه غلا غولته نه د دوکې نه د پردي حق نه ځان ساتنه خپل کې به یې صحیح کنه چې څومره پوره ته ځان د ګناهونو نه بچ کې دا الله عبادت تر سره کې نو خپل کې به ډور اثر پیدا کیږي دا صحیح ده دا غیر انکار نشته خو غره اخلاص سره چې ځان د پاره کم دم چول شي نه داسې تعالی بل څوک نشي چولې ځان باندې خپل دم واچو او بل باندې چول شي نبی له سلام جبريل له سلام ته ویلو کومه دم واچو خو ستو براش ان شاء الله اخري صورتونو کې چې کله پاغه جادو شي او نبی له سلام باندې کوړې منتر کړې یو يهوديانو کنه جبريل له سلام ته ما باندې دم واچو جبريل له سلام پم دم واچو ها ته مې په چول کې بسم الله ارقيك من كل شيء يوزيك من كل عين وحاسد الله يشفيك دا جبريل عليه السلام دم دیکھا چې په نبی عليه السلام واچو خو بیا مغه سره دا ضروري نه دي دا باندې دم واچو نو اکا ټکو یار وی پلان کینم لاړ ما پلان کیلا خو دم کار نه کوي نه په نبی عليه السلام جبريل عليه السلام دم کړی دی ونی او بیا هم دا غو مرز علاج نو شوی تر سو پورې چې هغه فرشتي نه راغله او دی وته طریقه نو خو لیکه چې طریقه وته خو لا او غوډه را باسه اخیری صورتونه په وینا غي سره ختم شو کنه بار صورت دم شتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پزانه چولې دي څه ځای چې به خوګېده کم ځای په حدیث کې راځي نبی له سلام درې ځله داسې وایي چې بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاضر وزل دا وایي کم ځای باندې چې ستاسو دم دي دا درد دي هر ځای باندې دمول شي په سر دې درد دي په خېټه دې درد دي پار ځای چې دینو ځان ته دم یاد کړه بسم الله درې ځله وایي بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاضر وزل دا هوا ان شاء الله بهترین دم دي بلکې دا هر مرض علاج هم دي دغه شان نبی له صلوات و سلام نه نور کلمات هم نقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه دا هوا يا نور کلمات چې کوم حدیثو کې راځي نو وایا دا غنه چانه منه کړو او تعویز ګورو ته بل څه شی جوړو قران کریم دا منو چې دي کې برکت شته دا حقیقت دی د برکت کتاب دی خدای چې دا ګورینو ویل شي چې دا آیات ګورې د دې د پاره دا د مولانو تجربې سری یو تن تجربه وکړه هغه یې پس دا آیات ورولې کې چې کله په د باندې ته ډېره زیاته شي که نه نو ایساخ ولا دا ولې کې چې قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم خپل اداره ته دم دی او امیان وبې پیدا د مچې دم دی زه پتوشتم پتوشتم جباری او سر به چولل کې راغوتې اورن پیرې زما دم کا شری اجازه را ده بخانه ده نه نه دا غره دغه کاروم دی دین دوانو ته وګوره باځه کسان وی خپل روزي او تنوي خو نه پوي اومي کالجی وو تعلیم نن سبا تجهیل جوړ شوی دی خو د قران او سنت نه ځان خبرې نه خبرې نه ویره دا هو پلاني وی چې دا ولاغله ما کار پکېږي کنه مې کار رو پسنه کیږي کار پغلا کیږي چې په ډډک شي کار په زینا کیږي شهوت بری سور شي کنه کار په کنزلو باندې په بدنامو کیږي ډبل یې شي کنه کار کې دل جدا خبره ده خدای الله او د الله رسول د حکم خلاف ورزي ده مونږه بنکړی و چې دا څه بنکاو چې رقم سیز نه بنکړی و هغه مکو کنه حرام کار ولې کنه روا ولې کنه قران کریم شفاله یقیني خدا د زړه د بیمارو لما فی الصدور لما فی الصدور دا مطلب نه دی چې قران کریم شفا ده دا هغه مرزونو چې په سینو کې وي خو کپلاسو دی بیماری یا سر دی خوږي یا د خپل خوږي کې نه بیا شفا نه ده ولې قران نه دی ویل ما فی الصدور ولې ما فی الصدور چونکی په زړه کې دنه غلطی عقیدې پرتی کنه او د قران په اورېدو د قران په دلایل اورېدو سره چې کوم مخ کې تیر شو دا غندونه لړکیږي ختمیږي کنه دی وژنه شفا یو ته وي و شفا ولې ما فی الصدور او شفا دا تندرستی دا او صحت دی دا هغه مرزونو چې پسینو کې دي باطینی مرزونه لکه شک شو جهالت شو شرک شو منافقت شو نور مرزونه شو دی ته وي تخلیه مانه دا زړه خالی کوي د رضایلونه ګنده سیزونه پکې پراتري ګنده عقیده را پکې نو هغه زړه صفا کړه دلخه نو سراشه تحلیه وهدن وهدن او پورا هدایت دی و رحمت نو رحمت دی للمؤمنین فایده ایمان والو ته د ګوره بل چاته نه قران هدایت دی خدا به خبره چې فایده ایمان والو واغسته رحمت دی خو د ایمان والو لپاره کافر د لپاره نه او کافر بیا کافر نه پاتې شي چې کله غل رحمت جوړیږي ولې هغه مونږ نه بیا خو مؤمن شه کنه ور یو تخلیه یو تحلیه دا قانون دی چې وسړي خپل کمرې یا د زې خاص راولي کنه نو د اول نه دا غینه غندونه منځونه لړکی جاری ورته نیولی پیپ ورته نیولی زې صفا کی مانجه کی نو دا غینه رستو بیا پکې د ډیکوریشن پیسونه لګی کنه د خاص سیزونه پکې بیا لګی ګولونه ګلدانه یو سپل سپل پکې لګی نو شفا دې ته تخلیه وایي تا زړه در رسائل نه خالق شفا را لا اوس پای کې دن نه هدایت نه نه باسو پای کې رحمت د الله دی دغه مرکز دی دفتر دی ښه چې دغه درازي هدایت د زړه مضبوطواله د الله په دین کلکواله دې ته وی هدایت چې دا غي سوال مونږ کوې د صراط المستقیم خان نو اوس بیا ترغیب د قران کریم ته چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دام قران کریم ته ترغیب دی اخواخه او بیا خوارت د شرکی فعلی دی دا ته وره ولکل امه الرسول او د پاره د هر ډلې یو پیغمبري فیزا جا رسولهم نو کل شراب شي رسول د دې د پاره د گواهه په قیامت کې پدی باندې خو زی بینهم بالقسط نو فیصله به شي په منځ دی کې په انصاف وهم لا يظلمون وبديب ظلم نشکې دے ويقولون اويدا منكرين متى هذا الوعد كلبيدا وعد د قیامت ان كنتم صادقين كشرطي پتا سو کې صداقت مان کې تاسو رښتيني قل تو توایا لا املك لنفسي اختيار من نیم زو د خپل ځان د پار زرن د لرکولو د zarar ولا نفعا او نه د حاصلولو د فایده الا ما شاء الله لیکن هغه چې وغواړي الله نو هغه کوي لكل امه نجل د پار د هر نمنون کی ډلې یو نیټه د عذاب ده اذا جا اجلهم کل شراب شي نیټه د دی فلا يستاخرون ساعتا نو نو بشي رستو کې دی یو ساعت ولا يستقدمون نو مکه کې دی شي قل وایا ورته ارائیتم خبر راکه یا سوچ کړی دی تاسو ان اتاکم عذاب کراشی تاسو ته عذاب د الله بیات اندش پی او نهارن یا دورزه ما دا یستاجل منه المجرمون نو سو تدبیر دی چې تلوار به کوي پاغه سره مجرمان د ځان خلاصولو د پاره یا ما دا یستاجل منه المجرمون نو ست تدبیر دی چې ضربو کی هغه مجرمان د پاره د خلاصولو د ځان اسما اذا ما وقع آیا بیا کله چې راشي د عذاب آمنتم به نو ایمان برولای تاسو پدی آل آنا او بویلی شیدتا چه اوس ایمان رولای وقد کنتم به تستاجلون او یقینا وی تاسو چه پتلوار سرم غفت دا عذابو سم مقیلا بیا بویلی شی للذین ظلمو ظالمانو تا زوقو عذاب الخلد اوسکه عذاب دا همیش گره حل تجزونا سزا نشیدر که دے تاسو تا الا بما کنتم تکسیبون مگر په سبب دا هغه بد عمل چې وای تاسو چې کوم ویستم بیونکا او دی خبر طلب کوي سانا احقنه چا یا دا قیامت حق دی یا آیا دا عذاب د قیامت حق دی قل تو تو ای او وربي او پرب می دی قسمی انه لحق او چې یقینا دا قامخه حق دی او مان تم بموجزین او نه تاسو بچکون کی ځان له عذاب نه ولو ان لكل نفس او کچر تشی د هر تن د پارا ظلمت چې ظلم کړه دې ما فی الارض اغه سوچ په دې زمکه کې دي لفظ تد دین او خامخابا بدله کې ور کوي دې اغه لرام د پارا د فقولو د عذاب یا لفظ تد دی خامخا دې په دې ور کوي دا اغه د پارا د فقولو د عذاب او اثر الندامت او خارب کی خپې مان دیا دا منم په لږه پټه یې بخې مان دیا لما را او یادا چې خالص به کې پیمان دیا سوچا به کې پیمان دیا لما را او العذاب کله چې ویني عذاب وقضي بينهم بالقسط فیصله به شي پمن زدي کې په انصاف هم لا ظلمون او پدی به ظلم نشي کېده الا خبر شي خلقو ان لله ما في السماوات والارض بشک د الله اختیار کړي هغه چې پاس مانونو کړي هغه چې پس مکه کړي الا خبر شي خلقو ان وعد الله حق یقینا وعد الله یقینی دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر الذين نپويږي او يحيي او يميت هغه ژوند دي کول کوي عمر کول کوي او الیه ترجعون او غتبه پیش کړی شیتاسو هغه ته وګرځول شیتاسو يا ايها الناس او خلقو قد جاءتكم يقينا غلد تاسو موعظه من ربكم وعظ نصيحه طرف درب تاسونا وشفاء او شفاء لما في الصدور ده هغه مرزونو چې پسینو کې دي وَهُدَنَوْ پُورَ هِدَایَتْ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ او رحمت دے دا پار دا ایمان والا